4 uur. NPO Radio 1 met Renze Klamer. Het is een dossier zonder einde. Het fraudeteam van de Belastingdienst jaagde niet alleen op weerloze burgers, maar ook op belastingadviseurs. En eenmaal op de lijst van dat fraudeteam was het zo goed als onmogelijk om je onschuld te bewijzen. Dat zo in één vandaag. Nu eerst het NOS Nieuws met Wouter Hoogmoed. Het RIVM meldt vandaag 7439 nieuwe positieve coronatesten. Dat zijn er 260 minder dan gisteren. Maar gemiddeld stijgt het aantal positieve testen, nu met 50% ten opzichte van vorige week. In de ziekenhuizen liggen voor het eerst sinds begin juni meer dan 1000 coronapatiënten. Het zijn er vandaag 1021, dat zijn er zo'n 80 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 217 mensen met het coronavirus. Het demissionair kabinet heeft vanochtend in het Catshuisoverleg nog geen knopen doorgehakt over nieuwe coronamaatregelen. Het zou kunnen dat de coronapas op meer plekken wordt verplicht, zegt demissionair minister Ollongren. Nou, dat is natuurlijk een van de opties. Wat we precies gaan voorleggen aan het parlement, dat zullen we dinsdag besluiten. Volgens ingewijden is het nog wachten op een OMT-advies en er is nog meer politiek overleg nodig. Dinsdag is er dan weer een persconferentie. De Zweedse reactie op het coronavirus was te traag. Dat is de voorlopige conclusie van een commissie die het coronabeleid van het land onderzoekt. Die schrijft dat de ziektepreventie en bestrijdingsmaatregelen in het begin onvoldoende waren om de verspreiding van het virus in het land te stoppen of zelfs substantieel te beperken. Zweden heeft nooit lockdowns of bijvoorbeeld mondkapjes verplicht gesteld. Het land werd eerst geprezen om die soepele aanpak, maar dat veranderde door een hoog sterftecijfer, met name onder oudere en zwakkere mensen. Er zijn zo'n 570 zorgbedrijven die mogelijk sjoemelen met zorggeld. RTL Nieuws onderzocht tienduizenden zorgaanbieders. Honderden maken opvallend veel winst, declareren meer zorg dan ze verlenen, of ze runnen ook een horeca- of taxibedrijf. Schiphol begint een campagne om personeel bewust te maken van de gevaren van drugsmokkel. Tienduizenden mensen, zoals monteurs en schoonmakers, kunnen met een Schipholpas overal op de luchthaven komen. En dat is interessant voor criminelen die drugs willen smokkelen. Britse archeologen hebben bij Londen zeldzame Romeinse beelden gevonden. Het zijn bustes van een man, vrouw en kind die uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. Volgens de archeologen is het een once-in-a-lifetime vondst. Waarschijnlijk was er op de vindplek in de Romeinse tijd een mausoleum. Consumentenelektronica die verbonden is met internet moet vanaf 2024 voldoen aan veiligheidsregels van de Europese Unie. Veel apparaten als slimme thermostaten, deurbellen of babyphones hebben nu nog slecht beveiligde verbindingen en onveilige standaardinstellingen. Daardoor is de apparatuur kwetsbaar voor hackers. Naar schatting zijn op dit moment wereldwijd zo'n 35 miljard apparaten verbonden met het internet, waar nu nog geen digitale veiligheidseisen aan worden gesteld. Feyenoord-trainer Arne Slot noemt het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans ontzettend vervelend. Koevermans nam ontslag nadat hij en zijn gezin waren bedreigd. Slot zegt niet bang te zijn dat er in de toekomst ook supporters bij hem in de tuin staan als het slecht gaat. Dat ik er met afschuw naar kijk, dat mogen duidelijk zijn. En dat hij er uiteindelijk daardoor voor gekozen om ook te stoppen, dat vind ik ontzettend vervelend. Maar Slot is dus niet bang, want veel van de bedreigingen hebben te maken met het nieuwe stadion van Feyenoord en daar heeft de trainer geen duidelijke stem in. Slot heeft de bedreigingen wel met de technische staf besproken. Hij vond het niet nodig om dat ook met de spelersgroep te doen. Het weer nog aardig zonnig, met een graad of 18 ook erg zacht. De komende uren neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel toe. Vanavond valt er ook wat regen. Komende nacht wordt het niet kouder dan 12 graden, met af en toe een bui. En ook morgen overdag wat regen, met vooral in het zuiden ook nog een beetje zon. En morgen wordt het een graad of 15. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe gaat het met het begin van de vrijdagmiddagspits? Ja, die vrijdagmiddagspits is al een aantal uur aan de gang. Nee. Dat begon dus een beetje rond het middaguur. Is het weer zo ver? Ja, typisch vrijdagmiddag met heel veel drukte, vooral in het zuiden van het land. En daarbij regent het nu al in de Randstad. En dat maakt die files nog een stukje langer. Daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals bij Amsterdam op de A10, de Ringweg. Bij Amsterdam over Amstel ging het mis. Daar staat file vanaf Durgerdam met een half uur vertraging. Drie rijstroken zijn dicht. In West-Brabant zien we heel veel drukte. Dat heeft onder andere te maken met een ongeluk op de Haringvlietbrug, de A29 richting Rotterdam. Daar is één rijstrook dicht. Dat veroorzaakt files op de A4 vanuit Antwerpen, vanaf Dinteloord. En op de A59 richting Zierikzee voor het Hellegatsplein. Daar is de vertraging zelfs een half uur. Er was ook een aanrijding bij de Drechttunnel bij Dordrecht op de A16 naar Rotterdam. De weg is daar weer vrij. Files staan er nog wel vanaf knooppunt Zonzeel. Hou rekening met een half uur extra reistijd. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Ook belastingadviseurs werden als criminelen aangepakt door het fraudeteam van de Belastingdienst. Ook zij leverden tegenbewijs dat niet werd geaccepteerd. Journalist Marco de Vries onderzocht het voor één vandaag en we spreken hem zo. En de meeste trekvogels vliegen 's nachts, zei Ruben Heijn gisteren op de tv. Klopt dat wel? Dat checken we in Feit of Fictie. En hebt u, zoals zoveel mensen, nog mails uit 2008 in de inbox? Gooi ze eruit, dat scheelt bakken met energie. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is vrijdag 29 oktober. Lammert, laatste dag van de werkweek, zullen we zeggen. Ja. Wat viel je op vandaag? Nou, Welkom Energie is vanmorgen failliet verklaard. En dat betekent slecht nieuws voor klanten zoals ik. Gelukkig wordt de boel niet afgesloten bij me thuis. Maar onze contracten worden overgenomen door Eneco. Ik dacht, nou die dikke trui ook. Ja, inderdaad. Ik bedoel, een beetje zuinig aan. Want die prijs van Eneco is natuurlijk veel hoger. Andere voorwaarden. Pas na een maand mogen we dan zelf een andere, eventueel goedkopere leverancier kiezen. Die nog altijd flink duurder zal zijn dan het bedrag van Welkom Energie. Ja, dan zijn ze ook failliet. Ja, nou ja, dat is al een eerste flinke kostenpost voor onze klanten. Maar te veel betaalde voorschotten krijgen we waarschijnlijk ook niet terug. Dat is een tweede. Mensen met zonnepanelen die energie teruggeleverd hebben, krijgen dat geld van het hele jaar ook niet terug. Echt niet? Is dat niet een soort garantie voor of zo? Nee, helemaal niet. En sommige mensen krijgen hun welkomstbonus, die aan het eind van het jaar verrekend zou worden, op de eindafrekening ook niet. Dat is dus een vierde verlies. Nou, ja, heel veel klanten die verliezen dus in totaal ruim €1000 of meer. En die kunnen daar niks tegen doen. Ik kan het misschien nog wel hebben. Ik heb een dikke trui aan. Maar mensen met een kleine beurs zouden echt beter beschermd moeten worden, vind ik, bij een energieleverancier die omvalt. Is dat nog niet aangekaart in de politiek of zo? Pieter Omtzigt heeft volgens mij wel een paar kamervragen erover gesteld. Laten we die nou toevallig aan de lijn. Ja. Maar goed, dat gaat dan weer eens anders over. Ja, precies. Nou, en je kon al teksten door Google Translate halen om ze in het Fries te laten vertalen. Maar sinds deze week is er een nieuwe website die nog beter Nederlandse teksten omzet in het Fries. Friesker.nl is ontwikkeld door AFOEK en de Friese Academie in samenwerking met de provincie. En de site vertaalt onder meer samenstellingwoorden. Iets waar andere vertaalsites nogal problemen mee hebben. Ik heb het even geprobeerd. En inderdaad, één vandaag, toch een samenstellingswoord. Dat verandert hij in Ian Hewitt. Dus dat klopt helemaal. Nou, wat goed. Ja, dus goed. Wat betekent het voor mensen die niet het Fries kunnen spreken zoals ik? Nee, dat is wat ik bedoel. Maar wat kan ik ermee? Kan ik nu makkelijker... Je kan nu je Nederlandse teksten in het Fries vertalen of Friese teksten in het Nederlands. Nou, goed om te weten. Dankjewel. Zometeen praten we over belastingadviseurs die onder vuur kwamen te liggen bij het fraudeteam van de Belastingdienst. Dat doen we hier in de studio met Marco de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij deed voor één vandaag en de Groene Amsterdammer onderzoek naar die belastingadviseurs. En vanuit de studio in Enschede praten we met Kamerlid Pieter Omtzigt. Goedemiddag, meneer Omtzigt. Goedemiddag, Renze. Kijk, voordat we beginnen over die belastingadviseurs, eerst even de actualiteit van vandaag, namelijk de privacy schending bij de Belastingdienst. De autoriteit persoonsgegevens heeft vandaag het oordeel ernstige privacy schending uitgesproken. Lammert, vertel. Ja, er was een lijst, de zogenaamde FSV-lijst. En daarop stonden namen van mensen die als fraudeur werden aangemerkt. Duizenden belastingmedewerkers konden 20 jaar lang die lijst inzien en ook bewerken. En dat mag niet. En wat ook kwalijk is, is dat de signalen waardoor mensen als fraudeur werden aangemerkt, uiteenlopen van uitzonderlijk hoge aftrekposten tot vage tips van anonieme melders. Dat was dus al genoeg om je als fraudeur aan te merken. Ruim 240.000 mensen stonden op die fraudelijst. Advocaat-generaal René Niessen adviseerde in juni al aan de Hoge Raad dat de mensen op die lijst hun belastingaanslagen van de afgelopen jaren aan moeten kunnen vechten. En vandaag komt dus het oordeel van de autoriteit persoonsgegevens over die zwarte lijst. Ze noemen het een illegaal namenbestand dat helemaal uit de hand is gelopen en een ongekende schending is van de privacywetten. Ja, Pieter Omtzigt, die lijst, het was dus al langer bekend. Alleen nu is er dan dit oordeel van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, wat is dat waard? Dat is heel veel waard, want eindelijk wordt de Belastingdienst op de vingers getikt. Het is overigens ernstiger nog dan wat je net beschreef. Want mensen die op die lijst stonden, die kregen niet alleen extra controles, maar als zij bijvoorbeeld niet konden betalen, kregen ze geen betalingsregeling of konden ze niet in een minderlijke schuldsanering. En dat betekent dat mensen onmiddellijk failliet verklaard zijn en hun huis uitgezet zijn. En dat hebben we bij de toeslagenaffaire ook gezien. En dan gaat het om 5.000 tot 15.000 mensen bij wie de schuldsanering geweigerd is. Dus van een vaag kliksignaal of ook 25.000 mensen die op die lijst zijn gekomen omdat de gemeente fiscale dingen opvroeg, bijvoorbeeld omdat je een uitkering had. Nou, dat mag, maar dat is natuurlijk nog geen reden dat je een fraudeur bent. En die mensen hebben zich nooit kunnen verdedigen. En we weten nog niet met wie de lijst gedeeld is. Dus is deze lijst ook met het UWV gedeeld of met het inlichtingenbureau? Dat kan voor die mensen nog veel grotere gevolgen gehad hebben. En ons is ook meegedeeld dat er behalve deze lijst nog 211 andere lijsten bij de Belastingdienst zijn die illegaal bijgehouden zijn. Ja. In 2018 vroeg ik al, voldoet de Belastingdienst aan de privacywet? Dat was die nieuwe AVG. En toen zeiden ze, we voldoen er bijna aan. Een paar dingetjes die we nog moeten doen. En weet je wel, iedereen was bezig met zijn voetbalclub op orde te brengen om te kijken of de foto's niet geblurd moesten worden of de achternamen wel uitgeschreven moesten worden. Maar ik vroeg toen van ja, voldoet de Belastingdienst, die natuurlijk een veel gevoeliger dossier heeft van veel mensen aan die wetgeving. Ja. Nou, naast het rapport is er nog echt een kiddeling brief naar de regering gegaan over de Belastingdienst. Niet alleen heeft een fout gemaakt, maar eigenlijk zit u al 1,5 jaar te treuzelen, niks te doen. U heeft maar 3 part-time medewerkers die op privacy letten bij de Belastingdienst. Wat u hier doet, kan echt niet, zegt Aleid Wolfsen en zijn team. Kijk, nou, een belangrijk oordeel dus. Marco de Vries, de cliënten van de belastingadviseurs die jij hebt gesproken en waar we over gaan praten, die staan ook op die lijst en sommige van die adviseurs ook. Laten we daarover verder praten. Dat fraudeteam van de Belastingdienst is natuurlijk bekend komen te staan om een harde aanpak van mensen, bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire. En nu blijkt dat niet alleen burgers, maar ook belastingadviseurs daar in hoge mate mee te maken hebben gehad. En die werden dan door de Belastingdienst belastingmannetjes genoemd, toch? Ja, sommige adviseurs. Je hebt natuurlijk adviseurs die op de Zuidas werken en MKB-bedrijven bijstaan, boekhouders. Maar de belastingmannetjes, een beetje denigerend, dat waren dus een beetje de buurmannen, de gepensioneerden. Een beetje de mensen die de mannetjes die mensen met een kleine beurs met de belasting hielpen. En ja, juist die heeft de Belastingdienst aangepakt. En dan gaat het dus niet om bijvoorbeeld tweede huizen of fiscale vluchtroutes of maagdeneilanden. Maar dan gaat het vaak vooral om zorgkosten. Goede doelen, gift aan goede doelen, studiekosten, maar vooral zorgkosten springen er heel erg uit. Dat op dat vlak de aftrekposten opvallend waren op de aangiftes. Ja, toch? Dat waar, was het criterium. Waar mensen dus hogere zorgkosten aftrokken van de belasting, werden ze al snel verdacht. En als dan via IP-adressen, dat werd gekoppeld aan een belastingmannetje, aan een adviseur, dan werd die adviseur dus eigenlijk gewoon nog meer verdacht en ook aangepakt. Ja. Hoe kwam je dit verhaal eigenlijk op het spoor? Nou, ik ben zelf door een van die belastingmannetjes benaderd, een Somalische vluchteling. Ik heb wel veel programma's en verhalen gemaakt over mensen, over de Somalische gemeenschap in Nederland. En daarom werd ik benaderd door deze man. begin dit jaar eigenlijk. En die kwam met twee weekendtassen vol met ordners bij mij aan. En vol met aanslagen, belastingen, uitprints, navorderingen. Ik heb ook iets meegemaakt op dit vlak. Nou, ik vond het gelijk een heel raar verhaal. En ik heb het ook gelijk wel geprobeerd een verhaal ervan te maken op papier, een beetje uit te zoeken. Ja, en kun je eens kort vertellen wat die Abdi, want zo heet hij. Ja. Je zit natuurlijk helemaal in, dus het is misschien last. Maar zou je eens in het kort kunnen proberen neer te zetten wat hij heeft meegemaakt? Ja, hij was eigenlijk een van de eerste casussen of een van de eerste targets van dat nieuwe team wat na de Bulgaren-affaire, de Bulgaren-fraude in 2013 is opgericht. Dat team heet CAF, hè, dus het combi-team aanpak facilitators. En die zijn in oktober 2013 begonnen. En ja, toen is ook voor Kafki, voor Abdi dus de nachtmerrie begonnen. Het viel dus op dat zijn aangiftes in sommige opzichten wat hoger waren. Hij was dus zo iemand die, zeg maar, voor mensen uit de straat of mensen met een kleine beurs kennis eigenlijk hen hielp met de aangifte. Hij is een Somalische tolk. Hij is eigenlijk al vrij vroeg in Nederland terechtgekomen in de eind jaren 80. Heeft heel snel Nederlands geleerd, heeft zich heel erg opgewerkt. Begonnen bij McDonald's en al vrij snel voor de IND gaan tolken, voor justitie. Dus dat heeft hij 20 jaar gedaan. Dus hij was binnen zijn gemeenschap ook een man van aanzien. Want daarna kwamen veel meer Somaliërs naar Nederland. En die hielp hij. Hij vertaalde voor hen. En hij hielp ze ook met aangiftes, ook met andere dingen. Hè, doktersafspraken. Je zou kunnen zeggen, als het gaat om geslaagde integratie, een absoluut voorbeeld. Absoluut voorbeeld. Hij had ook zelf heel zuinig geleefd en gespaard, een huis kunnen kopen. Geld opgepot van zijn oude dag. Want hij is inmiddels ook halverwege de 50. Mm-hmm. En toen? En toen stonden de twee belastinginspecteurs voor zijn deur in 2013. Of 2014 moet ik zeggen, begin 2014. En die zeiden van, ja meneer, uw huis en uw bankrekening zijn in beslag genomen. Wilt u hier even tekenen? Nou, hij wist van niks. Hij had geen achterstanden. Hij had altijd belasting betaald, btw betaald. Allemaal heel netjes. Hij had een Nederlandse boekhouder die dat al 20 jaar voor hem bijhield. Dus hij was zich van zijn geen kwaad bewust. Maar vanaf dat moment kon hij niet meer pinnen. Hij kon geen eten meer kopen. Hij kon nog wel eens naar huis blijven wonen, maar hij kon het natuurlijk niet meer verkopen. Hij mocht ook al snel niet meer werken als tolk. Want hij raakte zijn bewijs van omtrent gedrag, hè, zijn verklaring omtrent gedrag kwijt. Dus voor justitie mag je dan niet meer ingehuurd worden. En ondertussen moest hij wel advocaten inhuren en accountants om zich te kunnen verdedigen. En dat lukte dus ook niet? Hij kon zich niet verdedigen? Hij kon zich niet verdedigen. Hij kreeg in 2016 een taakstraf vanwege dus vermeende belastingfraude. Hè, want een aantal van zijn cliënten zijn dus bezocht door Fiat-mensen. En die vroegen dan van, weet u dat u 6 jaar geleden €200 aan steunkousen hebt afgetrokken? Nou, die mensen spraken helemaal geen Nederlands. Die zeiden van, nou dat heeft meneer Abdi ingevuld, ik weet van niks. Is ook logisch eigenlijk dat je dat misschien doet. Je schrikt natuurlijk ontzettend als iemand roept politie. Mm-hmm. En wie weet nog wat hij zoveel jaar geleden wel of niet heeft afgetrokken. En ze hadden het natuurlijk ook aan Abdi uitbesteed. Ze hadden hem natuurlijk ook gewoon hun bonnetjes gegeven. Maar die kon hij dan toch laten zien, zou je zeggen? Hij heeft dat zelf natuurlijk gewoon wel aan proberen te vechten. Maar hij merkte zelf dat zijn bonnen en zijn verklaringen en verantwoordingen gewoon werden afgewezen. En omdat hij eenmaal verdachte was, gold er dus een omkering van de bewijslast en ook een verzwaring van de bewijslast. Ja. Dat betekent dat men eigenlijk gewoon steeds kan zeggen, nee, sorry, we vinden het niet overtuigend. Of het klopt niet. Of hebt u nog meer stukken? Maar toch nog even, want ik ben zo benieuwd naar de reactie ook van Pieter Omtzigt. Maar eerst eventjes, want uiteindelijk een aantal van de adviseurs die je hebt onderzocht, die zijn uiteindelijk ook daadwerkelijk veroordeeld voor fraude. Ja. Terwijl je zou natuurlijk zeggen, als zoiets uiteindelijk voor een rechter komt, dan gaan we er toch van uit dat een rechter beide partijen hoort, weegt en een eerlijk oordeel velt. Ik heb er zelf natuurlijk ook mee geworsteld. Hè, en ik heb natuurlijk ook gedacht, want ik ben jurist, van hoe kan dit nou? Ik heb eigenlijk twee verklaringen. Hè. Dit fraudeteam had als opzet eigenlijk om verstoren, om te treiteren. Dus dat was het. Was niet hun doel was nooit waarheidsvinding, maar eigenlijk verstoren, verwarring zaaien. Eerst terugvorderen, daarna uitzoeken. Dat was het motto. Dat ook. Maar ook inderdaad de cliënten bang maken, ook bedreigen. Zelfs dokters ook bedreigen. Van als jij medische verklaringen afgeeft, hè, dan ben je zelf medeplichtig. Dus ze gingen overal een beetje stoken en creëerden een hoop rook. Maar dat werkt toch niet voor een rechter? Daardoor gingen mensen wel verklaren en zeggen eigenlijk van met de vinger wijzen naar die belastingmannetjes. Ja. En op die basis van die verklaringen zijn die belastingmannetjes dus veroordeeld. Ja, en we hebben het dus echt over in dit geval, en er zijn nog meer vergelijkbare gevallen, over iemand die van geen kwaad bewust was, ook nog nooit iets had gehoord in negatieve zin van de Belastingdienst. En van de een op de andere dag alles afgepakt werd, tot crimineel verklaard, met weinig mogelijkheden tot verdediging. Het staat zelfs inderdaad in, want vorig jaar zijn ook heel veel interne stukken van dat team openbaar geworden. En daar staat zelfs in, we hebben bij deze meneer Abdi behoorlijk wat geld gevonden op zijn rekeningen. We kunnen dat eigenlijk allemaal niet thuisbrengen. En we kunnen het eigenlijk niet in beslag nemen, maar we gaan dat natuurlijk wel doen. Dat staat er gewoon zo. En dat is dan eigenlijk voordat ze hem gesproken hebben, voordat er iets van onderzoek is gebeurd. Ja. En dat was gewoon het verstoren, onschadelijk maken, uitschakelen. Ik weet niet, Pieter Omtzigt, hoe het bij u zit. Ik dacht inmiddels, mijn broek zakt niet zo snel meer af van wat er gebeurt bij de Belastingdienst. Maar als je dit zo hoort? Ja, ik heb de vraag uitstaan en maandag hoop ik antwoord te krijgen over welke andere zaken de CAF-teams nog meer gedaan hebben. En dat hebben we al meerdere keren in de Kamer gevraagd om te weten dat het niet beperkt is geweest tot de kinderopvangtoeslag. En het zou heel goed kunnen dat ze ook hier niet goed te werk gegaan zijn. En dat moet dan ook uitgezocht worden. Ik had gehoopt dat de Belastingdienst dit een keer zelf zou opbiechten. De staatssecretarissen, Velbrief en Van Nuffelen. Zodat we kunnen kijken of ook hier onoorbaar zaken gebeurd zijn. Ik zou tot een paar jaar geleden nog terughoudender geweest zijn met mensen die veroordeeld zijn voor de rechter. Maar sinds wat wij gezien hebben bij de rechtspraak en het gemak waarmee ze altijd meegegaan zijn met de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. Betekent ook als het er veroordeeld is dat er nog steeds wel reden is om te onderzoeken of hier dezelfde dingen misgegaan zijn als bij de kinderopvangtoeslag, bij het kinderopvangtoeslagschandaal. Ja, want als je de aanpakbeschrijving hoort, treiteren, je komt door een algoritme op een bepaalde lijst te staan en dan eigenlijk meteen als crimineel iemand, laten we zeggen, aanpakken, dat lijkt er wel verdacht veel op, hè? Ja, het lijkt erop dat mensen niet de gelegenheid gekregen hebben om hun kant van het verhaal goed op tafel te leggen. En dat zag je ook bij de kinderopvangtoeslag. Dan neem je zulke bestuursrechtelijke maatregelen dat mensen eigenlijk al niks meer kunnen op het moment dat ze voor die rechter staan. Ja. Omdat ze dan al zodanig zwart gemaakt zijn. Nu zouden we hopen natuurlijk dat de Belastingdienst inmiddels, laten we zeggen, enigszins reflectief is en toeschietelijk. In ieder geval zijn ze dat tot op zekere hoogte bij de kinderopvangtoeslagenaffaire. Marco, jij bent ook op dit onderwerp, heb je echt contact met hen gezocht? Wat merk jij qua reactie of qua houding als je daarover vragen stelt? Ik denk dat er een heel duidelijke parallel is. Hè, want het is hetzelfde team, dus inderdaad wat verantwoordelijk is voor de misstanden bij de kinderopvangtoeslag en de inkomstenbelasting. En volgens mij is steeds het verhaal van de gedupeerden, hè, de cliënten en de ouders. Ja, dat vinden we heel sneu en daar proberen we wel iets te doen, vooral bij die ouders. Maar de gedupeerden van de inkomstenbelasting, misstanden denk ik ook wel. Maar de boosdoeners, hè, dat zijn de adviseurs en ook de gastouderbureaus die dus zouden hebben gefraudeerd. Dat vinden we nog steeds wat heel fout. Dus daar zaten we wel goed. En die moeten we misschien nog zelfs harder aanpakken. Dat zegt de Belastingdienst, dat heeft Velbrief vorig jaar ook nog gezegd. Misschien moeten we die belastingadviseurs en die belastingmannetjes nog harder aanpakken. Zij maken slachtoffers onder hun cliënten, want die moeten terugbetalen. En zij maken fouten. Ja. En uit mijn onderzoek blijkt dat in ieder geval ik heb meer dan 10 zaken onderzocht. Je kunt ook gewoon die vonnissen lezen en kijken wat is nou eigenlijk bewijs tegen deze mensen. En dan zijn er wel verklaringen en zijn er een hoop vraagtekens van met name die cliënten die zeggen van die meneer heeft het ingevuld en ik weet eigenlijk van niks. Maar er zijn geen harde bewijzen. Er is geen smoking gun, er is niet duidelijk van dat had hij ingevuld en zo zat het. Nee. Of dat heeft hij onterecht ingevuld of dat heeft hij verzonnen. Ja. Die bewijzen zijn er gewoon niet. Dus het klinkt als een groep, meneer Omtzigt, waar ook met een andere bril naar wordt gekeken. Je zou kunnen zeggen deels terecht, omdat ze natuurlijk in ieder geval verstand hebben van fiscaal recht en wat ze allemaal wel niet moeten invullen. Maar dat, in dit geval werkt dat nogal tegen ze. Ja, kijk, wat er te vaak bij die CAF gebeurd lijkt te zijn is niet dat er niet gesjoemeld wordt met belastingen. En dat maakt ook die affaire zo onverkwikkelijk. Maar dat op het moment dat er een signaal is dat er bij een bepaalde groep iets gebeurt, dat onvoldoende onderzocht wordt en dat er te snel een stempel fraudeur opgeplakt wordt zonder dat iemand zich daar fatsoenlijk tegen kan verdedigen. En dat hebben we daar gezien welke funeste gevolgen dat gehad heeft. Overigens zijn in het kinderopvangtoeslagschandaal, ik geloof nog maar 3 of 4 van de meer dan 100 bureaus veroordeeld voor fraude. Dus men heeft het daar ook niet allemaal voor de rechter gebracht. Maar die bureaus die waren wel stuk. Want als je alle klanten weggejaagd hebt en de toeslag stopgezet hebt, dan is je bureau wel heel snel failliet. Ja. Daar haalt het wel snel op. Bij de kinderopvangtoeslag nog wat sneller dan als belastingadviseur. Want als kinderopvanginstelling heb je natuurlijk heel veel vaste kosten. Dus je bent binnen 2 maanden lig je echt wel op je rug. Mm-hmm. Dus het is gewoon zaak dat de regering volledig open kaart speelt van bij hoeveel groepen is dit nu gebeurd? En dat hebben we nu al meerdere keren gevraagd. Maar schrikt u niet van bij de Belastingdienst zelf dat de houding nog zo, ik zou bijna zeggen, arrogant is? Hè? Dat als hiernaar gevraagd wordt dat het toch wel nog steeds houding is, nee, dat hebben wij allemaal goed gedaan. Ja, daar schrik ik van. Maar weet u, ik heb de afgelopen jaren zoveel tegenwerking gehad vanuit de regering en de Belastingdienst dat ik op zich niet zo heel vaak meer schrik. Hoe pijnlijk dat ook klinkt. Ja. Ik neem die antwoorden gewoon niet eens meer serieus. Wat ik u net zei, ik stel in 2018 zo'n Kamervraag. Jongens, voldoen jullie aan de privacywetgeving? Ja, tuurlijk voldoen we eraan. En dan lijkt de hele Belastingdienst zich niet aan te houden. Dan is er kennelijk ook geen enkele belastingambtenaar ergens die zegt, jongens, die Kamervragen, dat kan toch echt niet hoe je dat beantwoordt. Ja. 2019, 17, stel ik die vraag aan Wiebes. Zijn er ooit ouders in de problemen gekomen met de kinderopvangtoeslag? Nee, voor zover ons bekend, helemaal niemand. Er waren toen al 1000 kinderen uit huis geplaatst. Ja. Come on, jongens. Er is ook iets waardoor een beperkte groep, die Belastingdienst, daar is iets misgegaan. Alles is opgeknipt in kleine stukjes. Als je gewoon een dag spreekt hoe zo'n FSV-systeem in elkaar zit, namelijk dat je met een kliksignaal, dus gewoon een kwade buurman of een kwaaie ex, weet ik wat, als fraudeur bestempeld kunt worden en dus extra gecontroleerd wordt zonder dat het onderzocht wordt of er iets van waar is. Hè? Als je een signaal hebt, dan onderzoek je het en dan is het waar. Of je onderzoekt het niet en je gooit het weg. Maar je kunt het niet gebruiken om in te bestempelen. Maar als je ziet dat dat leidt tot grote schade, dan heeft niemand het overzicht binnen de Belastingdienst en heeft niemand zich er ook tegen verzet. Nee. Terwijl ik, al die belastingambtenaren die ik ken, die doen ontzettend hun best om op een nette manier de belasting binnen te halen, zodat wij onze wegen, onze scholen, onze publieke omroep, de Tweede Kamer, allemaal kunnen betalen. En kennelijk is er aan de top te weinig overzicht wat er werkelijk gebeurt in hun eigen complexe computersystemen. En dat is verschrikkelijk eng in een rechtsstaat. Er is nog een hoop te doen. Terugkomen. Ja. Ja. Dank Pieter Omtzigt voor uw tijd en reactie. En veel dank Marco de Vries voor het onderzoek namens Eén Vandaag en in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Naar die belastingmannetjes. Vanavond in de tv-uitzending van Eén Vandaag aandacht voor dit onderwerp om 17:15 op NPO 1. Net wordt bekend dat het kabinet 1,3 miljard uittrekt voor compensatie kinderen en ex-partners in het toeslagenschandaal. Dat nog even als NB. Dank jullie wel. Nieuws dan via de NOS. De supermarkten hebben een eindbod gedaan aan de vakbonden over een nieuwe cao. Daarin onder meer 9% loonsverhoging. Jacqueline Twerda, bestuurder FNV Vakmensen. Goedemiddag. Goedemiddag, CNV Vakmensen. De visie is nog niet rond. Wat zei u? Het is nog niet rond? Nee, u zei FNV-vakmensen. Oh, zei ik dat? Sorry, CNV. Ja. Ik zei, de fusie is nog niet rond. Nee, laten we niet op die zaken vooruitlopen. Maar laten we het wel hebben over die 9%. Ja, als ik dat zo lees, ik zit niet in de sector, maar gewoon als buitenstaander zou ik zeggen, dat lijkt me een goed bod. Zeker, dat lijkt ook een goed bod. En ik ga ook niet zeggen dat het een slecht bod is. Maar het is niet wat wij als vakbonden hadden gehoopt. Het gaat over een cao die al in 2020 afliep, waarin er geen loonsverhogingen zijn geweest. En als we het ons goed herinneren, stonden deze mensen toen ook in de frontlinie keihard te werken, omdat wij aan het hamsteren waren als consumenten. Dus 9% klinkt natuurlijk als muziek in de oren. En het is redelijk, maar als vakorganisatie hadden we gehoopt op meer. Maar het is ook wel dusdanig dat je dit moet voorleggen aan je leden. En dat gaan we doen. Ja, zitten er nog andere elementen in, behalve die loonsverhoging, die vermeldenswaardig zijn? Het is natuurlijk, daar gaan bij onze slingers niet op uit. De werkgevers gaan vanaf 1 januari de zondagtoeslag van 100% verlagen naar 50%. Zij gaan dat 3 jaar lang compenseren. Daartegenover staat wel, door wat aanpassing op het minimumloon, was het loongebouw niet meer heel logisch. En dat is aangepast en dat levert voor de werknemers van 20 en 21 jaar echt forse verbeteringen op. Oké, nou, dat lijkt me wel een goede kans ook dat dit wordt aangenomen dan door de leden. We gaan het zien, dan hebben we weer een CAO. En dat is sowieso belangrijk. Dat alles weer netjes is opgeschreven en iedereen weer weet waar die aan toe is. Oké, Jacqueline Twerna, bestuurder bij CNV Vakmensen. Bedankt. In de slipstream van de klimaattop in Glasgow gaan op Instagram filmpjes rond over energieverslindende e-mailboxen vol met nooit verwijderde en nooit meer gelezen mailtjes. Ja, er zijn vast ook nog wel mailtjes uit 2008, 2005 in de inbox. Luister zo meteen maar even wat het kost om die allemaal opgeslagen te houden. Ster. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Don Giovanni. Mozart's legendarische verleider keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 4:30. Wouter Walgemoet met het NOS Nieuws. Het demissionair kabinet denkt erover om de mondkapjesplicht uit te breiden, thuiswerkregels aan te scherpen en de coronapas op meer plekken te verplichten, zoals sportscholen. Maar definitieve knopen over nieuwe coronamaatregelen zijn nog niet doorgehakt. Dinsdag is er weer een persconferentie. Op Curaçao zijn opnieuw 7 Nederlandse militairen aangehouden voor drugsgebruik. Eerder deze week gebeurde dat ook al. Alle aanhoudingen komen na de arrestatie van een lokale dealer op het eiland die de drugs aan de militairen zou hebben verkocht. KPN overweegt in alle telefoonwinkels in het land de beveiliging op te schroeven. In de regio Amsterdam was vanmorgen voor de 5e keer in 2 weken tijd een winkeloverval. De daders gingen er met 2 tassen vol telefoons vandoor. Telecombedrijf wil nu per winkel een risico-inschatting maken. En de Canadese premier Trudeau heeft een bezoek gebracht aan een Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Hij legde een krans neer en stond stil bij verschillende graven. Eerder op de dag was Trudeau op bezoek in Politiek Den Haag. En Peter Kuipers-Munneke is hier met het weerbericht voor het weekend. Ja, en er gaat flink wat regen vallen. Dus misschien moet ik de regengebieden maar even een getalletje geven. Dus dan beginnen we even bij regengebied nummer 1. En die is nu het land ingetrokken. Dat is in het westen van het land, in Zeeland. Ook in het westen van Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar is het nu aan het regenen. In de rest van het land raakt het ook heel snel bewolkt. En dat regengebied dat trekt vanavond van het westen naar het oosten over het land heen. Ja. Nou, daarachteraan wordt het droog. Maar is het wel bewolkt. En vannacht krijgen we dan regengebied nummer 2. Die is als eerste in het zuiden van het land. Dat is zo tweede helft van de nacht gaat het regenen. En morgenochtend dan regent het al in het zuiden van het land. En dan breidt die regen zich uit over de rest van het land. En dan wordt het 's middags vooral in het midden en ook in het westen van het land weer droog. Maar de zon die blijft wel achterwege. En het kan zeker ook 's middags nog wel even flink gaan waaien. Hmm. Nou, dan hebben we regengebied nummer 3. Ja, dat is voor de zondag. En wel als volgt dat de zondag op de meeste plaatsen droog begint. Het wordt ook vrij zacht met een temperatuur van zo'n 14 tot 16 graden. Maar er is weinig zon. Aan het eind van de ochtend, begin van de middag, dan gaat het als eerste regenen in het westen van het land. Dat trekt dan naar het oosten toe. En dat kunnen hele grote hoeveelheden zijn, tot zo'n 20, 25 millimeter aan toe. En bovendien gaat het vooral in het noordwesten en in het noorden van het land zondagmiddag en avond en ook maandag overdag waarschijnlijk flink waaien. Jeetje man. Echt herfst. Zie je lekker herfst. Wandelingen zitten niet in. Tenzij je van plassen stamp houdt. Ja, ja, ja, maar weet je, je hebt geen slecht weer. Hè. Je moet gewoon lekker. Het is gewoon. Ja. Bedankt. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Die heeft al niet veel beter nieuws. Nee, want we zitten midden in een hele drukke vrijdagmiddagspits. En die regen in het westen van het land die maakt de files daar nog een stukje langer. Zeker rond Den Haag en Rotterdam. Verder zien we de meeste files staan in het zuiden van het land. Een paar opvallende daarbij op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat tussen de afrit Veghel en Waardenburg 16 kilometer file met een uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Verder gebeurde er een ongeluk op de A30 Ede richting Barneveld bij Barneveld. De weg was daar een tijdje helemaal dicht. Inmiddels is er weer één rijstrook vrij. Er staat wel file vanaf Lunteren met een half uur op onthoud. En de A59 valt op richting Zierikzee bij knooppunt Hellegatsplein. Daar zien we een half uur op onthoud vanaf knooppunt Noordhoek. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. Met 1750 miljard dollar wil de Amerikaanse president Biden het land een economische en duurzame boost geven. Maar zijn partijgenoten vormen nogal een obstakel bij het realiseren van dat plan. Zometeen spreken we met Amerika-deskundige Diederik Brink. En over duurzaamheid gesproken, kijk, we kunnen allemaal wel steentjes bijdragen. Een beter klimaat, minder vlees, met de fiets naar je werk, met de trein op vakantie. Die kennen we allemaal wel. Maar op Instagram en TikTok gaat een onbekendere groene tip rond. Verwijder je oude e-mails. Want al die mailtjes van vroeger, die nemen samen gigantisch veel ruimte in bij dataservers. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Harderwijk en hoort dat we niet echt opgeruimd zijn als het op onze mailbox aankomt. Nou, scroll maar even. Ik denk dat ik dan nog wel even bezig ben. Hoeveel zijn het er? 1848 berichten heb gemarkeerd, of mails heb gemarkeerd. Die zijn allemaal even belangrijk om ook te bewaren. Nee, ik denk dat ik dit makkelijk mag verwijderen eigenlijk. Maar ik kijk er nooit naar. We zijn op zoek naar jouw oudste mailtje. Ja, die komt uit 2016. Mijn eerste vakantie was in 2016, dus ik heb daar nog mijn ticket bewaard. Maar ik zie ook een stageverslag. Ik heb stage gelopen bij een makelaar en dat is ook alweer een tijdje terug. Dus ik vind het leuk om er weer naar te kijken, maar ik heb er niks aan. Weet je dat het heel vervuilend is als je mails bewaart? Nee, dat wist ik niet. Nooit over nagedacht? Ook niet. Ik dacht eigenlijk dat ik beter een mail kon sturen naar iemand dan gewoon op de post. Want dat is natuurlijk papier. Maar dit is dus ook niet goed. Nou, ga even lekker scrollen. Ja, heel veel. Waar zit jij in? Welk jaar? 27 juli. Oh, dat valt nog mee. Ja, de rest verwijder ik. Verwijder je altijd alle mails? Nee. Hoe zit dat bij jou? Nou, ik heb er al 795 niet geopend. Wat is jouw oudste? 8 juli 2017. Een belangrijk mailtje? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Wist je dat het energie vrat? Ja, bij mij ging het zoveel uit. Interesseert je niet zoveel? Nee. Ja, ik weet wel dat het heel veel energie kost. Dus? Ja, verwijderen. Wat is jouw oudste mail? Ja. 2007, 2011. Ik zie nog Hive zelf staan. Ja, ik zei heb jij daar nog gebruik van? Nee, ik geloof ook niet dat het nog bestaat. Ja, vind je die mails zo belangrijk dat je ze bewaard hebt? Of denk je van, nou, laat maar staan, maakt niet uit. Ja, dat laatste. Wist je dat het heel veel energie vreet als je mails bewaart? Nee, dat wist ik niet. Maar wat ga je nu doen? Nou, dan ga ik bij een keer wat weggooien dan. Want hoeveel mails moet jij nou deleten zo ongeveer? Nou, een heleboel. Kan ik dat ergens zien? Weet ik niet eens. Ja, dat loopt helemaal vast, hè? Ja, op duizenden zult het niet zijn. Blijf maar tikken. Deleten? Ja, dat is wel een goed plan. Je wilt toch wel een klein beetje een steentje bijdragen aan het milieu? Ja, toch? Lekker zondag wordt het slecht weer. Ja, precies. Goed, ik praat erover door met David Smulders, hoogleraar energietechniek aan de TU in Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat denkt u als u al die mensen over hun overjarige mailbox hoort? Ja, ik zou zeggen ruim op, maak ruimte voor het klimaat. Ja, ik dacht 2017. Ik heb nog wel mails tot 2001, geloof ik, toen ik even aan het kijken was vanmiddag. Ja, dat klopt. Ja, ja. We zijn natuurlijk altijd geneigd om heel veel oude informatie te bewaren. Niet alleen e-mails, maar ook foto's. En ja, we zijn ook geneigd om heel veel tijd door te brengen met het kijken van kattenfilmpjes, Netflix, YouTube, gaming. Nou ja, dat vreet natuurlijk allemaal energie. Maar die mailtje, waarom vreten die mailtjes energie? Die staan er toch gewoon ergens in een oud hoekje? Ja, dat klopt. Ja, kijk, het is natuurlijk bijvoorbeeld zo mailtjes, maar ook foto's. Als je die op je eigen computer bewaart en je zet die computer uit en je zet hem dan weer aan, dan zijn ze er nog. Dus ze verdwijnen niet. Alleen het probleem is dat als ze bij een datacenter staan of op een server, ja, die staan natuurlijk nooit uit. Die staan altijd aan. Ja. En dat vreet de energie. Maar dan is toch, ja, die mailtjes, dat zijn natuurlijk bijna alleen maar teksten. Dus als ik wijze van 5 hoge resolutie foto's heb staan ergens op een server, dat neemt al meer ruimte in mijn beleving dan jarenlang aan mailtjes. Klopt, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, kijk, het is natuurlijk ook, als je aan het opruimen bent, dan zou ik zeggen, neem alles in één keer mee. Maar als je natuurlijk de hoeveelheid informatie bekijkt, dan kun je natuurlijk beter beginnen met de hoeveelheid informatie die de meeste plekken neemt. En dat zijn zeker de foto's en de filmpjes. Ja, maar als het gaat dan, kunnen we met die, is er een soort metafoor te maken? Lammert zei het al, hoeveel panda's sterven er door de. Bij wijze van spreken van kun je zeggen, nou, als je 1000 mailtjes hebt, dan moet je hier aan denken. Is het? Moet je een boom planten. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat we allemaal opslaan in Nederland als geheel, hè, dan hebben we natuurlijk een flink aantal datacenters staan waar al die servers draaien. En al die datacenters in Nederland bij elkaar, die verbruiken ongeveer 3 keer de hoeveelheid stroom van de totale Nederlandse spoorwegen. Dus het gaat toch wel om significante hoeveelheden. Maar is mailtjes dan niet klein bier? Zeg maar, zou het echt zin hebben als iedereen in Nederland dit weekend, we hebben net gehoord, wordt inderdaad hartstikke slecht weer. Als iedereen dit weekend nou denkt, nou weet je wat, ik ga eens even die oude mailbox opruimen. Zet dat nou echt zo aan de dijk? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een klein percentage. Ik denk dat het toch het belangrijkste is dat je bewust bent van het feit dat als je iets op het internet doet, dat energie kost. En dat betekent natuurlijk dat je daar kritisch naar moet kijken. Kijk, wat bijvoorbeeld het allermeeste energie vergt tegenwoordig, dat is ook een hype, zijn die bitcoins. Ja. Het maken van bitcoins, dat gebruikt wereldwijd evenveel stroom als heel Nederland. Dus kijk, voordat je daarin stapt, zou je ook kunnen afvragen of dat energetisch wel verantwoord is. Ja. Kijk, en ten opzichte van dat zijn die mailtjes natuurlijk klein bier. Ja, precies. Oké, maar dan als we toch, want lang niet iedereen heeft bitcoin, dus als we toch iets nuttigs willen doen om het klimaat een beetje te helpen met opruimen, dan kun je, als ik het eigenlijk goed begrijp, beter je foto's een beetje opruimen die in een cloud of op een server staan dan je mailtjes. Ja, dat klopt. Kijk, en cloud. In cloud, veel mensen is dat natuurlijk iets abstracts. Hè? Dat is ver weg, dat vreet geen energie, dat is ver weg, die stand. Maar de cloud is eigenlijk het datacenter. Dat zijn die servers die staan te draaien. Ja. Dus dat betekent, de cloud is realistisch. En als je dus zegt, van ik heb heel veel foto's in de cloud, ja, tel ze maar eens op. Tel het aantal megabytes maar dat daar in gaat zitten. Dus ik zou zeggen, als je dan toch iets moet opruimen, kijk naar de foto's. En ik vraag me af, kijk, als ik die foto's toch wil bewaren, en dan kan ik ze downloaden, maar kost dat dan ook weer energie als dat wel op mijn computer blijft staan? Of is dat minder erg? Ja, nou ja, kijk, als ze door het net getransporteerd worden, dan kost dat natuurlijk energie. Oké, maar het is ook nooit goed. Nee, precies, alles kost energie. Ja, maar straks is ons hele archief weg. Ja, maar dan zou ik zeggen, zet ze op je eigen computer, ja. Of op een harddisk. En die kun je uitzetten, want precies. Daar ben je zelf de baas over. Ja, maar die kan in de brand vliegen. En dan, terwijl als het in de cloud staat, dan kun je het altijd weer terughalen. Ja, mensen zijn daar bang voor. Maar dat valt volgens mij best wel mee. Want dan zeg je toch gewoon, okay, neem een harddisk, kopieer die een keer en ik leg die bij mijn ouders neer. En dan heb ik er nog altijd een reservekopie. Dat zijn wel dingen die je altijd denkt, dat is wel in de categorie, dat zou ik echt een keer moeten doen. Vakantiefoto's inpakken. Ja, precies. Ja. Precies. Nou, dat is misschien dat het komend weekend, het wordt slecht weer, hoorde ik. Dus dat is dan misschien de gelegenheid om dat te doen. Ja, nou, het is in ieder geval goed voor de bewustwording. Dat inderdaad waar je denkt, nou ja, weet je, al die mailtjes en zo, dat heeft helemaal geen impact. En de foto's ook niet, dat heeft het dus wel. Ja, ja, ja. Nee, het is echt meer dan we zouden verwachten. En kijk, het probleem is ook niet de hoeveelheid op het moment. Het probleem is ook de groei. Als we nu doorgaan met het huidige internetgebruik, dan verwachten we dus een verdubbeling elke 4 jaar. Okay. En als dat zo doorgaat, dat betekent dat we in 2030 dus de helft van alle stroom nodig hebben die nu in Nederland wordt opgewekt. Okay. Dus dat betekent, we moeten ook zorgen dat het niveau dat we hebben niet te snel gaat stijgen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ik ben overtuigd. Bedankt. David Smulders, hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Lambert, zo meteen een feit of fictie over trekvogels. Ja, want die zouden, we hoorden het hier net toch op de zender bij Umberto, vooral 's nachts vliegen. Maar het is de vraag of dat wel klopt. Nou, gaan we zo meteen even checken. Maar eerst de ellendige, flinke, dikke vrijdagmiddagspits. Wijnand Zwaan. Ja, die is echt in volle gang. Zeker in het midden en zuiden van het land. En ook rond Den Haag en Rotterdam zijn de files echt aan de lange kant. De file op de A2 springt er recht uit van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Waardenburg. De rechterrijstrook is dicht. Het gevolg is file vanaf de afrit Veghel, 16 kilometer met een uur oponthoud. En er was een aanrijding op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klausplein staat file met 3 kwartier extra reistijd. Of fictie. Ja, Lambert, vandaag over te veel licht in de nacht en vogels die daar last van hebben. Ja, dat beweerde muzikant Ruben Heijn gisteren bij Khalid en Sophie. Oh, leuk programma. Je raakt er toch een beetje van in de war. Die vogels, hier in Nederland bijvoorbeeld, zitten we op een hele belangrijke trekroute. De meeste vogels trekken 's nachts. De meeste vogels trekken 's nachts, klopt dat? Nou, dat vroeg ik aan vogelkenner Nico de Haan van het tv-programma Baartemannetjes met Hans Dorrestein. Nee, dat is niet zo. Er zijn wel een aantal vogels die 's nachts trekken. En op dit moment kun je daar zelf ook nog getuige van zijn. Want de koperwieken die nu het land volop binnenstromen, dat zijn een beetje lijsterachtige vogels met een mooi oogstreepje en een koperachtige flankkleur. Maar die komen 's nachts, die trekken 's nachts. En dan hoor je zo'n hoog schrie geluid. En als je er vanavond om 10:00 buiten gaat staan, 11:00, dan kun je dat horen. Ik probeer laten schri, doen. Schri. Ja, staat in de agenda. Vannacht allemaal even opletten. Maar hoe komt Heijn er dan bij dat de meeste vogels 's nachts trekken? Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je naar vogels kijkt, zegt Nico Daan. Als het de aantallen zijn, dan komt een heel eind. Maar de meeste vogelsoorten trekken overdag. Ja, dus er zijn niet echt cijfers van? Jawel, zegt bioloog en vogelkenner Luc Hogestein. Er wordt eigenlijk altijd onderzoek gedaan door de luchtmacht naar vogelbewegingen in Nederland. En dat doen ze met behulp van radars. En aan de hand daarvan kunnen we zien dat echt de bulk van de vogels 's nachts over Nederland vliegt. Op een goede nacht in oktober kunnen er wel, nou, pak een beetje 20, 25 miljoen vogels 's nachts over Nederland heen vliegen. En zoveel ga je er overdag echt niet zien. Dat zijn er echt stukken minder. Oké, dus het aantal soorten dat overdag trekt is meer, maar in absolute aantallen wint dan de nacht. Ja, veel soorten vliegen namelijk zowel 's nachts als in de vroege ochtend, zegt Hogestein. En welke kun je dan overdag zien, als je zin hebt? Dat weet natuurlijk Nico Daan. De grote vogels sowieso, ooievaars die trekken op de thermiek, de roofvogels trekken op de thermiek, dus die moeten sowieso overdag trekken als er warme lucht is. 'S Morgens vroeg, als je dan bij het krieken van de dag, zeg maar, op de duintoppen staat, dan zie je vaak enorme grote groepen vogels langskomen. Bij het krieken van de dag. Ja. En de kleintjes? Nou, die trekken vaker in de nacht, want dat is veiliger, zegt bioloog Luc Hogestein. Want 's nachts kunnen de roofvogels jou niet zien, dus dan kun je veilig doortrekken. En het is ook zo dat het 's nachts meestal wat koeler is dan overdag. En dat betekent dat de kans op uitdroging weer veel minder groot is. Oké, vanavond trekt dus de koperwiek over Nederland. Ja, schrijf even mee. Zijn er nog meer treksoorten die je kan spotten? Ja, zeker. De geelgors bijvoorbeeld, een van de favorieten van het andere baardmannetje, schrijver en cabaretier Hans Dorrestein. Veel streepjes en een kastanjebruin is die. Dat is echt de schoonheid om te zien. Maar niet zo dat je meteen zoals bij een ijsvogel begint te gillen. Maar het dringt langzaam tot je door hoe leuk die is en hoe leuk die zingt. Hij heeft wel een soort melodie, die gaat een beetje ta-ta-ta-ta-ta. Maar hij eindigt met een soort knarsen. Jeez. Ja, ik hou van mensen die vogelgeluiden nadoen. Ik heb er zelf over helemaal geen verstand. Ja, ik herken misschien een roodborstje. Die blijft toch altijd een beetje zitten waar die zit? Nee, Renze, dat is dus niet zo, zegt Hans Dorenstein. Heb ik ook altijd gedacht. Ik dacht altijd dat het eigenlijk een heel trouw vogeltje was, die ook heel dankbaar vaak naar binnen kijkt, omdat je weer broodkruimels hebt gestrooid. Maar het is meestal een ander. Ze bewegen een paar kilometers naar het noorden of naar het zuiden. Oh. Nou, even weer de rode draad hoor. Oh, ja. De meeste vogels vliegen 's nachts. Is dat feit of is dat fictie? In absolute aantallen trekken 's nachts veel meer vogels over. Dus dat is een feit. Dankjewel. Build Back Better, zo heet het nieuwe investeringspakket van Amerikaanse president Biden. Dat pakket dat was een van zijn verkiezingsbeloften. Maar het originele idee was heel anders dan wat er nu daadwerkelijk op tafel ligt. En dat komt onder meer door de verdeeldheid binnen zijn eigen democratische partij. Diederik Brink is Amerika-kenner. Goedemiddag, Diederik. Goedemiddag. Vertel, dat pakket, $1,750 miljard, wat staat daarin? Nou, wat erin zit, nu nog, is bijvoorbeeld het uitbreiden van de Obamacare-wetgeving om te zorgen dat een aantal foutjes uit die wet worden gehaald. Er is in Medicaid, een soort van ouderenziekenfonds dat de Amerikanen hebben, wordt ook bij gehoorproblemen iets bijgedeeld. Er is 500, een half biljoen is er gereserveerd voor klimaatmaatregelen. Huisvesting, volkshuisvesting wordt erin geïnvesteerd en er wordt voorschoolse educatie betaald. Dus het is eigenlijk een pakket met zorgmaatregelen, harde maatregelen zoals echt huizen bouwen, on-the-job training en dat soort zaken en klimaat. Dat zijn de zaken die overeind zijn gebleven in de onderhandelingen, wat je terecht zegt, tussen de democraten zelf. Ja, precies. En wat zijn dan, als je dit pakket vergelijkt met wat er aanvankelijk beloofd werd, wat zijn dan de grootste verschillen? Nou, het grootste verschil is het totaalbedrag. En dat leidde ertoe dat de democraten moesten nadenken, willen wij heel veel programma's heel kort doen, zodat mensen eraan kunnen ruiken en misschien wel enthousiast worden en daar de democraten electoraal voor gaan belonen? Of ga je gewoon zeggen, weet je wat, het lukt ons niet allemaal, we doen een paar programma's heel groot en dan voor de komende 5-6 jaar. Daar hebben ze voor gekozen. Wat wel is gesneuveld, is betaald zwangerschapsverlof. Hmm. En daarmee zijn de Verenigde Staten een van de, ja, eigenlijk het enige westerse moderne land dat nog niet geregeld heeft. Nee, want Biden wilde graag alles toch een beetje meer socialer maken. Een sociaal vangnet, bijvoorbeeld inderdaad met dat zwangerschapsverlof. Is het dan dus zo dat binnen de Democratische Partij er zulke conservatieve elementen zijn en krachten die dat helemaal niet willen, een sociale Amerika? Nou, eigenlijk begint deze discussie bij het feit dat het in het congres eigenlijk al niet meer lukt om tot normale wetgeving te komen. Dat betekent dus dat je met elkaar gaat onderhandelen, democraten en republikeinen. Door een aantal procedurele maatregelen is het republikeinen gelukt om te zorgen dat democraten over een voorstel als bijvoorbeeld betaald zwangerschapsverlof, dat ze dat niet in stemming kunnen brengen. Dus de democraten hebben nu één kans, via een archaïsch oud regeltje, om twee hele grote pakketten in te dienen. Eén is de infrastructuur. Dat zijn ook miljarden investeringen in bruggen, in wegen, in treinen, et cetera. En dit, zeg maar, wat hij noemt human infrastructure. Mm-hmm. Nou, en beide laten zien dat hij een heel groot plan heeft. Wat hij wil is aan de kant van de gematigde democraten. Dat zijn echt de mensen die zeggen, bouw die bruggen, ga die wegen herstellen. Dus die zitten aan de kant van de harde infrastructuur. Maar je hebt ook de progressieve linkse vleugel van zijn partij en die zegt, dat gaan we niet steunen als je niet ook zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg. En daarom zijn ze samengepakt. Maar is die progressieve vleugel dan wel akkoord, laten we zeggen, met de versraling van dat totaalpakket? Want het was toch eerst iets van 3500 miljard? Ja. Het was echt vele malen groter. Een gezegde gaat in Washington, iedereen is tegen totdat je voor bent. Dus op het moment dat in de stemming wordt gebracht, weet iedere democrat ook dat als ze dit niet lukt, en ze hebben een hele kleine meerderheid in het huis, maar en ook in de Senaat, dus het is ontzettend spannend. Ieder lid heeft eigenlijk een hele grote macht om het allemaal te kunnen blokkeren. Maar ze weten dat als het niet lukt, dat de hele partij voor schut staat en ze allemaal volgend jaar bij de verkiezingen een groot probleem hebben. Ja, en het komt ook omdat die meerderheid in de Senaat van de Democraten echt maar minimaal is. Klopt, de Senaat is verdeeld. 50 Democraten, 50 Republikeinen. En in dat geval mag de vicepresident meestemmen. Dat is Kamala Harris. Dus op dat moment een voorsprong voor de Democraten. Maar die is zo klein. En door de spelregels moet je bijna bij alle wetgeving 60 stemmen halen. Ja, de Republikeinen kunnen bijna alles blokkeren. Ja. En als er iemand ziek is of te laat komt met de trein, hoe is dat? Vroeger hadden ze daar een hele mooie regel voor, dat er iemand van de andere partij zei van, joh, weet je, dan stem ik ook niet. Hè? Een soort van gentleman's agreement. Nou, die sferen zijn helemaal over. Als er eentje ziek is, uitvalt, te laat komt, ja, dat is een winstmoment. Wow. Die moeten ze pakken. Ja, maar het is dus wel, kijk, we zijn wel jaloers natuurlijk met het politieke landschap hier, dat daar, nou ja, bewijs van een soort tweepartijenstelsel bijna de facto is. Maar als je dit zo hoort, ja, dan is één partij is eigenlijk een heleboel partijen in zich. Precies, dat zie je nu eigenlijk goed bij de Democraten. Daarom hoor je de Republikeinen ook even wat minder. Maar die hebben natuurlijk hun eigen sores met de Trump-vleugel en de establishment-vleugel. Daar hoor je nu minder over, want het gaat eigenlijk over de verdeeldheid bij de Democraten. En dat komt ook omdat er nog een paar Democraten zijn, zoals Joe Manchin, een senator uit West Virginia. Die man is een Democraat uit een staat die overweldigend voor Donald Trump heeft gekozen. Dus zijn achterban is conservatief. Zijn achterban steunt eigenlijk een andere partij. Ja, dan trekt zo'n man zijn eigen partij, om ook te kunnen overleven, ook een beetje naar rechts. Ja. Maar ja, die zit in dezelfde partij met een uiterst linkse vleugel, die allemaal prachtige progressieve ideeën hebben bedacht, maar waarvan hij zegt, joh, als ik daarin meega, dan ben ik mijn eigen toekomst ook niet meer zeker. Ja, arme Joe Biden. Ik hoorde je net ook nog even de naam Kamala Harris zeggen. Ik zou bijna zeggen, wie was dat ook alweer? We zien haar zo weinig. Ja, en ik moet wel zeggen, aan de ene kant kun je zeggen, hè, ze maakt geen ongelukken. Dit is het moment van Joe Biden. Je moet ook wel bedenken, een president heeft, dat is heel bijzonder. Meestal als je ergens binnenkomt, dan word je machtiger met de tijd. Bij een president loopt dat andersom. Een president is machtig op het moment dat hij gekozen wordt. En dan neemt het eigenlijk steeds meer af, totdat de volgende verkiezingen eraan komen en iedereen over je schouder kijkt wie de volgende is. Dit is het moment van Joe Biden. En straks, als zijn tijd geweest is, dan zul je veel meer van haar gaan horen. Maar ze is nu vooral bezig achter de schermen dingen voor elkaar te krijgen. Maar pakket verduidelijken, hij moet er nog doorheen, die 1750. Het moet er nog doorheen. En de Democraten hebben gezegd, nou, we zijn ongeveer nu met het bedrag wel een beetje rond. Maar wat het precies inhoudt en of iedereen de details kan steunen, daar zijn ze dit weekend ook nog stevig mee bezig. Oké, okay. Amerika-kenner Diederik Brink, dankjewel. Graag gedaan. Top. Lammert, we gaan bijna het weekend in. Einde van de uitzending, maar je hebt vast nog wat leuks. Ik heb een bizar verhaal uit Duitsland. Hou even je benen bij elkaar. Want daar is een elektricien veroordeeld, die is gevoordeeld als arts. De 66-jarige man uit Beieren castreerde op de keukentafel bij hem thuis 8 mannen. In één geval knipte hij zelfs het hele geslachtsdeel eraf. En in een ander geval kwam een man enkele dagen na de ingreep te overlijden. Volgens hem is het allemaal niet zijn schuld. Vroegen de man er zelf om. Betaalde die mannen er ook voor. Hij ontmoette ze via een SM-site. En dan kreeg hij grof geld voor die castraties. Ja. Hè? Ja, ik vind het ook een heel gek verhaal, maar het staat nu voor de rechter. Eén, als je dat wil, dan ga je toch naar een ziekenhuis? Lijkt me ook, maar het is toch misschien een soort seksuele opwinding, fetish die wij niet begrijpen, Renze. Gelukkig niet. Nee. Laten we hopen dat dit in Nederland niet kan, gebeurt, of wat dan ook. Nee, dat denk ik niet. Nou, fijn verhaal met het weekend mee ja, in te gaan. Ja, precies. Weet je wat je het weekend kunt doen. Zometeen meer 1 Vandaag op tv, om 6:15 op NPO 1. Veel is terug te lezen natuurlijk op de site 1vandaag.nl. En zometeen op NPO Radio 1 natuurlijk Nieuws & Co. met Fleur Wallenburg. Ik wens u een fijne middag, avond, weekend allemaal. Tot volgende week. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. En wie profiteert er nou van die hoge opkomst? Politiek verslaggever Ron Vreese. In eerste plaats natuurlijk de democratie. Hij schreef een boek over zijn tijd bij het NOS-journaal. Daarin onthult hij ook dat hij leidt aan een ongeneeslijke vorm van prostaatkanker. Kijk, ik weet zelf al dat ik 3 jaar lang prostaatkanker heb en dat uitgezaaid is. En voetbaltrainer Guus Hiddink. In september kondigde hij zijn pensioen aan. We gaan stoppen. Toch lijkt nu alweer een deurtje open te staan. Maar niet dat ik nu de wereldbel van God, heb je nog een plekje voor mij? Dat niet. De perstribune, zondagmiddag tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Meldpunt. De buitensport padel wordt steeds populairder en daarom groeit het aantal banen. Maar het zorgt ook voor geluidsoverlast. Omwonenden worden horendol van het continu slaan tegen de bal. Moet padel aan banden worden gelegd? In Meldpunt vanavond om 19:50 bij Max op NPO 2. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat.